12 uur. NPO Radio 1 met Margreet Rijntjes en Carrie ten Apel. Een hele goede middag. 2 uur media en sport bij Max op NPO Radio 1. Met als sportgast straks na ene de allereerste wereldkampioen op de 1500 meter schaatsen, Jeroen Straathof. En zometeen als mediagast de vertrekkend hoofdredacteur van NRC Handelsblad, Peter van der Meers. Maar eerst het NOS nieuws. Er is verwarring over de vraag wanneer een product een halal-keurmerk krijgt. Meer daarover in het NOS Journaal met Gert Kluk. Het contactorgaan moslims en overheid dringt aan op duidelijkheid hierover. Volgens de koepelorganisatie is het voor consumenten niet duidelijk hoe de keurmerken bepalen welk product een halal-stempel krijgt. Wassim Al-Shaman is van keurwerk Halal Quality Control. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Om te beginnen, wanneer is vlees halal? Vlees is halal wanneer het volgens de islamitische voorwaarden wordt geslacht. En dat houdt in? Het is een rituele slacht. En wat houdt het in? Het houdt in dat er voornamelijk wordt opgelet dat het natuurlijk is geslacht door iemand die is toegewezen. En dat is in ons geval binnen Nederland kunnen we daar moslims voor aanhouden. Een moslim die natuurlijk het dier in naam van God geslacht. Het dier dient levende zijn voor de slacht. En dient daarna als geheel als karkas, als halal bewerkt te worden. Ja, er is een wildgroei aan halal keurmerken, vindt het contactorgaan moslims en overheid. Bent u daarmee eens? Daar ben ik het mee eens. Kunt u dat toelichten? En Nederland is op zich een relevant klein land ten opzichte van andere landen in Europa. Je kan wel bijna zeggen dat er in Nederland meer keuringsbureaus zijn dan in Duitsland of in Frankrijk. Nou is het ook zo dat het in Europa heel anders werkt. Sommige landen werken direct via moskeeën, waar andere bureaus onafhankelijk werken, zoals wij. Maar er is een gebrek aan gekwalificeerde en erkende halalbureaus. En daar in Nederland zijn er maar 3 van. Die internationaal geaccrediteerd zijn. Dus die ook geïnspecteerd worden door derden. En dat is vervelend. Op zichzelf kunnen werken. En dat is vervelend voor consumenten die in de winkel zeker willen weten dat ze iets kopen dat aan het halal-predicaat kan voldoen. Nou begreep ik dat onder meer de onduidelijkheid eruit bestaat dat in sommige gevallen halal-vlees wordt aangemerkt als halal als het dier onverdoofd geslacht is. Maar in andere gevallen mag een dier wel verdoofd worden. Klopt dat? Dat klopt. Dat is maar net welke richtlijnen je volgt. Verdoving is een manier om een dier te kalmeren. Verdoving wil niet zeggen dat een dier dood is voor de slacht. En het belangrijkste is dat het dier leeft voordat het geslacht wordt. Maar als dat op verschillende manieren kan gebeuren, dan kun je nooit tot 1 keurmerk komen. Dat is inderdaad waar. En dat komt ook omdat de islam natuurlijk heel erg breed is en varieert van mensen over de wereld. En waar dus verschillende meningen bestaan. En het heeft ook te maken met de wetgeving van het land. Wat raadt u aan? We kunnen dat in Nederland niet manipuleren. Wat raadt u aan eigenlijk om het beter te maken voor de consument? Wij moeten een platform gaan maken waarin bijvoorbeeld meerdere bijeenkomsten zijn, zodat consumenten ook meer toelichting krijgen over hoe het precies werkt en hoe het in de praktijk werkt. Ja, en dit is heel moeilijk, omdat het product en omdat onze klanten en de klanten waar wij dus direct mee werken ver weg zijn van de consumenten. Maar en in de winkel. En dat heeft ook te maken met de labeling. En in de winkel moet uiteindelijk duidelijk op een etiket staat alle relevante informatie. Ja, dat is zeer onduidelijk, zeker naar de consumenten toe. Het is wel handig voor degenen die erin zitten, die weten wel wat vanaf. Maar de consumenten hebben er moeite mee, omdat supermarkten ook vaak niet met ons willen meewerken hier. Er is nog veel werk te verzetten. Wassim Al-Shaman, dank u wel voor deze toelichting. Dan gaan we naar een ander onderwerp. Turkije heeft China opgeroepen de kampen te sluiten waar Oeigoeren vastzitten. Een etnisch Turkse moslimminderheid. In de heropvoedingskampen zouden 1 miljoen mensen wonen. En Turkije spreekt van een grote schande voor de mensheid. Correspondent Lucas Waagmeester. Lucas, hoe opmerkelijk is deze Turkse oproep? Ja, dat juist Turkije dit zegt is wel relevant. Want Turkije is echt bij uitstek verbonden met het lot van de Oeigoerse moslims in China. Religieus, maar ook etnisch. Oeigoeren zijn etnisch gezien heel nauw verwant aan Turken. Het is een van de Turkse Centraal-Aziatische volken. Maar tot nu toe hield echt iedereen, ook Turkije, angstvallig zijn mond over het lot van de Oeigoeren. Want algemeen wordt aangenomen dat dat toch wel uit angst is voor de economische macht van China. Je wilt China niet tegen de haren instrijken. Iedereen, ook Turkije, heeft economische belangen met China. Maar Turkije is nu dus het eerste land dat zich zo uitgesproken toch echt boos maakt op China. Hij noemt het concentratiekampen waar Oeigoeren vastzitten. Spreekt van martelingen, noemt die kampen volstrekt onacceptabel. Dus het zijn ongewoon harde woorden over een mensenrechten schending waarvan iedereen weet dat die plaatsvindt, maar waar iedereen tot nu toe ook angstvallig zijn mond over hield. Maar de Turken nu niet meer. Waarom komen ze daar nu mee? Ja, dus op drie manieren uit te leggen, denk ik. Er was dit weekend het bericht dat een beroemde Oeigoerse muzikant is omgekomen na 8 jaar gevangenschap in een van die kampen in Xinjiang, in het westen van China. Dus dat bracht het onderwerp weer even in het nieuws. Daarbij komt dat de laatste maanden sowieso er al veel internationale aandacht is voor het lot van de Oeigoeren. Na een VN-rapport in het najaar dat voor het eerst echt hard aantoonde dat China daar tientallen kampen heeft in Xinjiang, waar Oeigoerse moslims vastzitten, dat daar martelingen en een grote indoctrinatiecampagne gaande zijn. En daar komt bovenop dat hier in Turkije zelf komende maand verkiezingen zijn, lokale verkiezingen. De AKP van president Erdogan wil de eigen achterban aanspreken en die is nationalistisch en religieus en dus zeer gevoelig voor dit thema. Dus er zit vermoedelijk ook gewoon een platte politieke reden achter deze plotselinge Turkse boosheid over die kampen in China. En zet dit de relatie tussen Turkije en China onder druk? Nou, dat is natuurlijk de hamvraag hier. Erdogan haalde een keer eerder uit naar China, 10 jaar geleden alweer, 2009. Toen zei hij dat de behandeling van moslims in China gelijk is aan genocide. Dat heeft hij geweten. De Chinese regering was toen echt furieus. De Chinees-Turkse relatie was een tijd lang vergiftigd, zoals Beijing dat noemde. Dus ja, die vraag, hoe reageert China, die weerhoudt juist de hele wereld ervan om het lot van de Oeigoeren bespreekbaar te maken. Die hangt boven dit verhaal. Er zitten naar schatting 1 miljoen Oeigoeren in kampen. Vrije uitoefening van het geloof van de islam wordt onderworpen aan echt keiharde repressie in het westen van China. Maar iedereen is bang, ook landen in West-Europa, zeker ook Nederland, om daar de Chinezen echt hard op aan te spreken. Turkije kiest er dus nu voor om dat toch te doen. En het is daar te vragen hoeveel navolging dat gaat krijgen en vooral hoe China hierop gaat reageren. Correspondent Lucas Waagmeester, dankjewel. Op een veiling in Nuremberg zijn geen kopers gevonden voor 5 schilderijen die zouden zijn geschilderd door Adolf Hitler. Mogelijk hebben kopers zich laten afschrikken door de negatieve voorpubliciteit. Enkele dagen voor de veiling nam de politie 63 andere aan Hitler toegeschreven aquarellen in beslag, omdat ze mogelijk nep zijn. Een Siamese tweeling die Jemen snel moest verlaten voor een medische behandeling is overleden. Hulp om de jongetjes, die 3 weken geleden waren geboren, het oorlogsgebied uit te krijgen, kwam te laat. Artsen in Jemen zien de laatste jaren meer geboorteafwijkingen. Mogelijk is dat gerelateerd aan voedsel- en medicijntekorten als gevolg van de oorlog. En passagiersbegeleiders op Schiphol houden vandaag werkonderbrekingen. Het gaat om personeel van het bedrijf dat passagiers met een beperking van en naar hun vliegtuig brengt. De actievoerders willen meer loon en een lagere werkdruk. Ze komen, naar eigen zeggen, tientallen collega's tekort. Het NOS-journaal. Het Nederlandse Fed Cup-team strijdt dit weekend in Den Bosch om een eerste plaats in de wereldgroep tegen Canada. De Nederlandse vrouwen kijken na de eerste dag tegen een 2-0 achterstand aan. Marcelle Mesker, Marcelle, geloof je nog in de kansen van Nederland? Geloven altijd, maar als we heel reëel zijn wordt het wel ontzettend lastig. Er worden nog 3 wedstrijden gespeeld vandaag. 2 enkelspelen, 1 dubbel. Ja, Nederland moet ze alle 3 winnen. Nou, weet je, in een kolkende Maasport in Den Bosch, uitverkocht huis, dan zou dat misschien nog wel kunnen. Waren het niet dat nu juist die nummer 1 van Canada, die beste speelster, die Andreescu, nummer 70 van de wereld, ja, een speelster in topvorm is. Het is echt een groot talent. Ze is pas 18 jaar, heeft dit jaar al 17 wedstrijden gewonnen en slechts 2 wedstrijden verloren. Eerste grote WTA-finale gehaald. Echt een potentiële top-teamspeelster. En die moet dus het spits afbijten tegen onze kopvrouwen, Arantxa Rus. Nou, die staat wat lager, heeft nog wat minder succes gehad dit jaar. Dus ja, je zou toch zeggen, Andreescu is daar toch echt wel favoriet. Ja, en dan als Canada 3 punten haalt, ja, dan is eigenlijk de ontmoeting voorbij. Dan worden die andere partijen nog wel gespeeld. Een single of een dubbel of alleen de dubbel. Maar ja, dan telt het niet meer. Dan hebben we verloren. Het gaat natuurlijk om een promotie- of degradatieduel in deze wereldgroep 2. Daar zitten 8 landen. Je hebt nog wereldgroep 1. Daar zitten de beste 8 landen. Dus ja, Nederland behoort wel bij de top 16 landen. Maar ja, heel eerlijk gezegd, we missen Kiki Bertens natuurlijk wel. Maar ja, goed, misschien dat ze er in april wel bij is. Bij ofwel een promotiewedstrijd naar de wereldgroep 1. Ofwel een degradatieduel voor behoud in wereldgroep 2. Marcelle Mesker. En dan gaan we naar het voetbal. PSV kan later vandaag tegen Utrecht uitlopen op Ajax, dat gisteravond verrassend verloor van Heracles met 1-0. Maar eerst spelen Fortuna Sittard en Excelsior tegen elkaar. Richard van der Maanden. Excelsior heeft een weekje na kunnen genieten van de overwinning thuis op Feyenoord. Maar vandaag moeten er ook belangrijke punten gehaald worden. Ja, deze twee ploegen staan dicht bij elkaar. Fortuna 23 punten, Excelsior 22. En als je bedenkt dat FC Emmen 16e staat met 21 punten. Het zit allemaal heel dicht bij elkaar. Fortuna is toch een klein beetje in een vrije val terechtgekomen. Wat geduikeld op de ranglijst. En dus zeker thuis voor het eigen publiek is het cruciaal misschien wel om weer eens 3 punten te halen. Dat gebeurde overigens wel in de vorige thuiswedstrijd. Na een prima tweede helft werd gewonnen met 2-1 van Vitesse. Het is bijna droog in Sittard, maar afgelopen nacht is hier heel veel water uit de lucht gevallen. En ook vanochtend nog in het mooie Zuid-Limburg. Dikke plassen hier op het veld. De bal rolde op sommige plekken nauwelijks. Maar een rits vrijwilligers vonden toch nog ergens een paar trekkers in de krochten van het stadion. Die u en ik misschien ook wel in de badkamer hebben staan van die lange stokken. En het resultaat is dat het nu een stuk beter is. Christian Baks, de scheidsrechter, heeft gezegd we gaan sowieso beginnen. Maar het veld is niet echt in geweldige staat. Excelsior 1 wijziging ten opzichte van vorige week toen inderdaad van Feyenoord werd gewonnen op Woudestein. Jeffrey Fortes keert terug van een schorsing. Bij Fortuna is het puzzelen geblazen voor Eier en Hofland. Uiteindelijk is het zo geworden dat Ospitalieri gaat spelen. Ruben Ramirez voor het eerst in de basis staat centraal achterin. En dat ook Lazaros Lamprou weer eens mag starten. 4-3-3 met 3 aanvallers dus voor Tuna. Het heeft allemaal te maken met 2 schorsingen. Essers en Pinto zijn er niet bij. En ook Herings, Ninai en Stokkers ontbreken vanwege blessures. Aftrap over een paar minuten onder leiding dus van scheidsrechter Christian Baks. En dan het weer bewolkt en periode met regen. Het wordt 6 tot 10 graden. Vanmiddag wordt de wind matig of vrij krachtig. Aan zee, hard of stormachtig. Dankjewel Gert. Ook wij schakelen straks naar Nederland-Canada in de Fed Cup. En Fortuna Excelsior in de Eredivisie. En we hebben 2 interessante gasten bij ons op de perstribune. Na ene oud-schaatser Jeroen Straathof. En straks vertrekkend hoofdredacteur van NRC Peter van der Meers. Voor mediakenner Roen Vergouwen is zijn komst reden om eens te kijken naar de Vlamingen in de Nederlandse media. Dat allemaal straks na de reclame. Tot zo. Bij Beveren weten we, niemand is een binnenmens. Toch denken veel mensen dat je een soort vogelaar of topsporter moet zijn om van buiten te genieten. Maar buiten is vaak op zijn mooist als je gewoon naar huis wandelt. Buiten is nooit ver weg. En al helemaal niet tijdens de sale bij Bever met kortingen tot wel 70%. Buiten begint bij Bever. Afgestudeerd in de laatste 10 jaar? Check e-matching voor 1 maand gratis daten. Heeft u last van gewrichtspijn? Ik kies Voltaren Emel Gel en ga er weer tegenaan. Voltaren Emel Gel is een geneesmiddel. De dubbele werking verlicht gewrichtspijn van knie of vinger en remt ook de ontsteking. Zo vergeet je de pijn en kun je weer genieten van de dagelijkse dingen. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. Bewegen blijft plezier. Voltaren. Goeie zaak, Toyota. Als je meer dan standaard wilt, is er nu de nieuwe RAV4. Ja. En dan zou ik hem dus nu willen laten zien. Mooi, high-power hybrid. Maar ja, radio, hè? Kijk naar de nieuwe RAV4 op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €238 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. Om te kunnen beleggen hoef je al lang geen zeilboot meer te hebben of een dure stropdas. Om te kunnen beleggen hoef je het alleen nog maar te willen. Ja. Want Evi is de beleggingsexpert die gewoon in je tas past en die ervoor zorgt dat jij nu ook kan beleggen. Start nu al met beleggen vanaf €1000. Kijk op evi.landschot.nl. Goeie zaak, Toyota. De nieuwe RAV4 is er nu ook als business edition. U rijdt al een RAV4 vanaf €238 netto bijtelling per maand. Kijk op toyota.nl/zakelijk. Start nu met beleggen en ontvang €50 startgeld. Bekijk de voorwaarden op evi.landschot.nl. Nieuw type toetsenbord nodig? Deze hele maand zijn Logitech toetsenborden extra voordelig bij Alternate. Check alternate.nl/justmytype. Wat doen leiders over 5 jaar anders dan nu? Kom ook naar Agile Leadership Europe, het event over het leiderschap van de toekomst. Aanmelden op managementboek.nl/agile. Vele Logitech toetsenbordaanbiedingen. Ga naar alternate.nl/justmytype. NPO Radio 1. Max. Wij gaan iets nieuws. That is the World Trade Center. In de media. The Netherlands. Second. I know. Tribune met Margreet Rijntjes en Carrie ten Napel. Goedemiddag. Onze mediagast van vandaag groeide op in Vlaanderen en wilde kuifje in Congo worden. En die droom kwam min of meer uit. Via de Standaard kwam hij terecht bij NRC Handelsblad. Hij werd hoofdredacteur. En deze week maakte hij bekend na 9 jaar te stoppen en correspondent voor die krant in Parijs te worden. Welkom, Peter van der Meers. Dankjewel. Ja, je zei net tijdens het nieuws, deze afgelopen dagen waren een warm bad. Ja, een hoofdredacteur wordt denk ik maar 2 keer gefeliciteerd als je benoemd wordt en als je weggaat. En ik kreeg zoveel warme mails en letterlijk ook heel veel knuffels, maar heel veel warme mails en appjes van mensen. Ik kreeg vanochtend nog een heel ontroerende mail van Wilfried de Jong, onze columnist ook bij NRC, die mij bezong als baas. Nou, daar werd ik heel even stil van en ook wel ontroerd van. En dus in die zin is het wel fijn om weg te gaan. De mooiste dag van 9 jaar NRC was de dag dat ik wegging, omdat het zo'n warm moment was. Ja. Nou, we zijn blij dat je er bent. Peter van der Meers, welkom. De perskaart. Peter van der Meers, geboren op 23 februari 1961 in Torhout, België. Graag een snel en eerlijk antwoord op de volgende vragen. Mijn hoofdredacteurschap geef ik dit rapportcijfer. Een 7,5. Bewondering heb ik voor... Iedereen die eerlijk is in de media... Beste krant na de NRC? De Volkskrant. Dit kunnen Nederlanders leren van Belgen? Improviseren. Favoriete plek in Parijs? Le Marais. Dit leer ik van mijn vrouw? Bescheidenheid. Ik voel me gelukkig als... Ik mijn kleinkinderen zie. Ja of nee, over 25 jaar bestaat er nog een papieren NRC? Nee. NRC Next en NRC worden ooit samen 1 ochtendkrant. Ja. Tot slot, Fortuna of Excelsior? Excelsior. Reageer via Twitter met hashtag DePersTribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Goh, wat ben jij hier goed in, Peter van der Meers. Ja. Enorm snelle antwoorden. Eerlijk. Ja, eerlijk, waar je zo van houdt. Ja, precies. Kom je te veel oneerlijkheid tegen? Ja, met name in de media. En het is ook allemaal heel menselijk en heel begrijpelijk. Willen mensen zich natuurlijk ook in de social media, maar ook in de klassieke media, willen mensen zich op hun best tonen. En mensen die eerlijk zijn in de media, die zeggen... Ik heb gefaald of ik heb geprobeerd, maar het is niet helemaal gelukt. Of die bewonder ik wel. Daar moet je ook heel veel moed voor hebben. En de mooiste interviews in al die jaren in NRC, of elders ook hier denk ik aan tafel, zijn zo mensen. En die stellen zich bloot, worden makkelijk door social media vernietigd. Hè? Want zwakheid hoort daar niet. En dus in die zin heb ik heel veel bewondering voor zo'n mensen. Ja. Hou je daarvan dat mensen dat wel laten zien, die kwetsbaarheid? Ja, zeer zeker. En ik denk dat we hopelijk ook in de media dat de slinger een beetje terug aan het komen is. Naar mensen die zich inderdaad kwetsbaar durven opstellen. En die zeggen, ondanks al gedoe dat ik over mij heen zou kunnen krijgen, ga ik proberen om eerlijk te zijn. Dat heb ik mij ook voor vanmiddag voorgenomen. Om eerlijk te zijn? Ja. Nou, dat vinden wij heel fijn. Ja. Je zegt, van mijn vrouw leer ik bescheidenheid. Ja, ik ben zo iemand die graag op een podium staat, anders zou ik die job niet doen. Matthias Döpfner is de grote baas van Springer, een van de grootste mediaconcerns in de wereld, in Duitsland. En die zei in een interview vorige week, dacht ik nog, met de Neuzürcher Zeitung, die zei in de media, net zoals acteurs, en hij noemde nog 1 of 2 beroepsgroepen, zijn mensen in de media per definitie ijdel. En dat is natuurlijk voor een stuk zo. Je hebt enige ijdelheid nodig om op het podium van de media te willen spelen. Ja. En mijn vrouw, die nogthans ook van origine een journalist is, maar nu in een advocatenkantoor werkt, zij zet mij soms met twee voeten weer en 2 benen weer op de grond. Als ik denk van, de wereld ligt aan mijn voeten, want ik heb een geweldige krant gemaakt, of ik heb gescoord door iets leuks te vertellen in de wereld. En wat zegt zij dan? Zij zegt dan van, calm down. Zij is een Iers, dus we spreken Engels thuis. Calm down, it's not so important. Don't think you're so important as you think you are. En dat is ook wel goed om heel geregeld zo iemand te hebben die zegt van, relativeert een beetje en relativeert vooral jouw eigen rol daarin allemaal maar wat. Heeft ze dat deze week ook al gedaan, na al die lofuitingen of mag je nu nog even zweven? Ik mag nog even op mijn roze wolkje blijven van haar, denk ik. Maar straks moet vanaf ik ook morgen is het weer realiteit. Zetten, ja. Ja. De laatste vraag ging over Fortuna Excelsior. Koos je voor Excelsior omdat de krant ooit in Rotterdam... Ja, natuurlijk. Ja. Dat zijn de kleine Rotterdamse roots nog die ik nog voel. Dat snap ik. Goed, we gaan daar eens even kijken in Sittard. Fortuna Excelsior dus zojuist begonnen met voor ons op de perstribune Richard van der Made. Ja, je zei het net al, hè, Richard. Het is zo'n belangrijke wedstrijd. Staat dicht bij elkaar. Winnen ze, komen ze in het linkerrijtje. Verliezen ze, dan bungel je onderin. Ja, dat maakt de Eredivisie natuurlijk wel extra leuk op dit moment. Met Fortuna 23 punten, Excelsior 22 punten. Het gat met Emmen bijvoorbeeld slechts 2 punten. De nummer 17 en 18, NAC en de Graafschap verloren. Dus wat dat betreft, daar hoeven ze nog niet direct naar te kijken. Maar Fortuna is toch wel een aantal plaatsen gezakt. Lang natuurlijk in het linker rijtje gestaan, maar nu ineens... in de problemen geraakt. Nog alles behalve veilig. Excelsior bouwt nu aan een aanval. Heeft al een kans gekregen. Is brutaal in de openingsfase. 5 minuten zijn we onderweg 0-0 met Messaoud. Die zojuist een hele aardige kans kreeg al van dichtbij. Maar het uitgestoken been van Koselev was daar precies op tijd. Het regent overigens in Sittard. Heel veel regen is er gevallen. Met bakken uit de hemel is het gekomen. Hele dikke plassen ook op het veld. En dat zorgt ervoor dat de bal maar moeizaam rolt hier op het veld in Zuid-Limburg. 0-0 de tussenstand dus na nu bijna 5 minuten voetballen. Van Sittard gaan we even naar Den Bosch, naar Marcella Mesker, naar tennis, Fed Cup. De Nederlandse dames tegen Canada en het gaat niet zo lekker, Marcella. Nee, het is eigenlijk heel snel binnen 10 minuten al 3-0 voor Canada. 2 service breaks. Nou zegt dat op Greffel bij vrouwen nog niet alles. Maar ja, als je het spelbeeld ziet, die Canadees is wel echt goed hoor. Ik ben onder de indruk. Ja. En dan moet captain Paul Haars misschien toch iets verzinnen. Een konijn uit de hoge hoek halen om Arantxa Rus toch in die wedstrijd te krijgen. Hè? Want als het gelijk opgaat, ja, dan kan er van alles gebeuren. Er is toch anders om voor je land te spelen. Er komen zenuwen naar voren. Ja, en dan kan je misschien een gekke uitslag krijgen. Want ja, het krachtsverschil is groot in de beginfase. En ik zou zeggen tegen Arantxa Rus, blijf dicht bij jezelf, bij je eigen speelstijl. Bijt je vast in die rallies op het gravel. En dan hopen dat de tegenstander foutjes gaat maken. Nou, ik zit nog even te wachten op dat moment. Nu al 15:30 op de service van Andreescu. Canadese van Roemeense afkomst. De naam zegt het al. Maar voorlopig nog geen lekkere start. 3-0 staat Nederland achter tegen Canada. Na 9 jaar besloot onze gast Peter van der Meers op te stappen als hoofdredacteur van NRC en weer correspondent te worden in Parijs. En jouw vertrek was groot nieuws deze week. Peter van der Meers treedt terug als hoofdredacteur van NRC. Vanaf 1 september is zijn nieuwe standplaats Parijs. 9 jaar geleden was het een grote verrassing en een nouveauté dat een van onze kwaliteitskranten geleid ging worden door een Belg. Ja, nou ja, goed, de vraag die ons allemaal bezighield natuurlijk. Waarom gaat u weg? Wel, het korte antwoord is omdat het goed gaat met NRC. Het is nog niet bekend wie de vrijkomende plekken in de leiding van de krant gaan opvullen. Goed, het werd tijd om te gaan. Wat was het moment dat je dacht, ik moet gewoon gaan? Wel, ik heb toen ik naar Nederland kwam, 9 jaar geleden, gezegd dat ik het voor 5 jaar zou doen. Ik doe het straks, als ik wegga, ben ik begonnen aan mijn 10e jaar. Een van mijn voorgangers, Volkert Jensma, zei toen hij wegging na 10 jaar, zei hij, een hoofdredacteur moet een redactie niet veel langer dan 10 jaar vermoeien met zijn ideeën. En dat heb ik toen ook al goed in mijn oren geknopt. Ik denk, ook de standaard heb ik 11 jaar, ben ik 11 jaar hoofdredacteur geweest in Brussel. Dat was misschien zelfs een jaartje te lang. En een half jaar geleden keken mijn plaatsvervanger Marcella Bredeveld en ik elkaar in de ogen en zeiden van, het gaat eigenlijk wel heel goed. Onze strategie staat goed, financieel gaat het goed, de oplage doet het goed, de redactie staat zoals die moet staan. Zouden wij in 2019 dan niet moeten een punt erachter zetten? Dus er was niet meteen een reden. Ik had er nog 1 of 2 of 3 jaar kunnen doen. Maar ik dacht van, als ik nog eens iets anders wil doen. Ik word volgende week 58. Dan dacht ik van, nou, dan is het eigenlijk wel goed om er nu een punt achter te zetten. Het is fijn geweest. Want je geeft je eigen hoofdredacteurschap een 7,5. Ja. Wanneer was dat hoger? Wanneer was het een 8,5 geworden? Ja, het is natuurlijk heel moeilijk om zo'n punt te geven. Maar ik vind een 7,5 in de jaren 10 tot 19 van de 21ste eeuw. In 10 dachten we echt van, ik kom er om een soort stervensbegeleiding te doen. De papieren kranten waren in elkaar aan het storten. We hadden nog echt geen alternatief digitaal. Dus in die zin ben ik er heel, heel blij mee. En aan de andere kant denk ik dan, ja, alles had natuurlijk nog een slag beter gekund. Nou, wanneer was het dan 8,5 geweest dan? Nog meer... ik denk in het algemeen nog meer kwaliteit. Nog meer diepte. Nog meer wat wij en andere kranten voor een stuk doen, maar dat nog een slag want beter. Wat is meer kwaliteit? Meer kwaliteit is elke keer komen met dingen die mensen... Wat is goede journalistiek? Dat brengen wat anderen eigenlijk willen verbergen. Dus heel veel meer onderzoeksjournalistiek bijvoorbeeld. Of nog veel meer evenwichtige journalistiek. We stelden vast, niet zo lang geleden bij een evaluatie ook, dat we in het bekende Zwarte Piet debat toch wel in onze opiniestukken heel erg onevenwichtig geweest waren en toch wel heel veel tegenstanders van Zwarte Piet en eigenlijk weinig voorstanders aan bod gelaten had. Dus al die stukken, aan al die knoppen nog net een slag meer draaien, dan wordt het denk ik een 8,5. Want je wilde ook van de intellectuele krant, die het was en waar het onbekend stond, ja, ook meer vanuit de onderbuikgevoel laten regeren. Ja, dat wordt wel eens gezegd. En ik wou en. Ik ben heel erg. Ik denk ook dat heel veel mensen die de NRC lezen, heel veel mensen die naar dit programma luisteren, zijn en. Je wil de allerbeste analyse lezen over wat er in het Witte Huis gebeurt en niet gebeurt. Maar je wil ook die lijst van 10 geweldige restaurants in Amsterdam of in Maastricht krijgen. En het ene sluit het andere niet uit. We zijn multimensen. En dus een van de zaken die ik zeker geprobeerd heb, en daarvan denk ik voor een stuk in geslaagd, en ongetwijfeld wel eens de bocht uitgevlogen, is net die en. Toon dat NRC niet enkel voor het hoofd, maar ook voor het hart en ook wel eens voor de buik is. Want mensen, inderdaad, er zijn natuurlijk altijd verschillende meningen, maar die vinden dat jij juist die onderzoeksjournalistiek verkwanseld hebt, de kwaliteit hebt terug... Maar sommigen vinden dat. Maar goed, voor ik kwam was er bijvoorbeeld geen onderzoeksgroep op NRC. Ik heb de onderzoeksgroep opgericht. Dus, raakt dat jou eigenlijk? Want ik bedoel, op Twitter komen er dan meteen reacties. De ene dag meer dan de andere dag. Maar raakt het mij zoals het mij raakt als ik een mooie mail kreeg van een medewerker die zegt dat ik echt belangrijk geweest ben in zijn of haar leven de voorbije 9 jaar. Raakt het mij ook wel als mensen zeggen die Van der Meers die heeft de krant verkwanseld. Omdat ze dan denk ik geen recht doen aan die 9 jaar dag en nacht en bijna letterlijk dag en nacht werken aan die krant, met ongetwijfeld mindere momenten. Dus ik heb geprobeerd om en nog eens in die onderzoeksjournalistiek en in die grondig en degelijke journalistiek denk ik dat NRC zo mogelijk nog sterker geworden is. Maar dat was inderdaad mijn grootste zorg niet, want daar stond NRC al heel sterk in. Het was, kunnen we die krant die al diep is, kunnen we die ook verbreden en daardoor ze meer aansluiting laten vinden, ook bij een jonger publiek. Want een van de grote uitdagingen was natuurlijk ook in 2010 maken dat het geen krant was die zou sterven met zijn generatie. En als je nu ziet dat vorig jaar 1 op 3 van de nieuwe abonnees bij NRC jonger is dan 35, dan denk ik, we zijn wel degelijk aansluiting aan het vinden bij de jongere generatie. Je kan het natuurlijk nooit goed doen voor iedereen. Nee. Hè? En je zegt al, je hebt daar dag en nacht heel hard voor gewerkt. Ja. Intern ook veel strijd voor moeten leveren. Soms, heb je er veel grijze haren bij gekregen in die 9 jaar? Is het vermoeiend geweest? Ja, ik heb er zeker veel grijze haren bij gekregen. En ik zei wel eens op mijn meer donkere momenten, 's ochtends fiets ik naar de krant met veel zorgen en 's avonds fiets ik naar huis met nog meer zorgen. En zo waren er heel veel dagen. En met name personeelszorgen. In 2011, dus het tweede jaar dat ik er was, moesten we van onze eigenaar, en ik begreep het overigens heel goed, want de cijfers waren niet goed, moest ik een reorganisatie doen en moest ik 30 mensen ontslaan. Nou, 30 mensen ontslaan zijn 30 persoonlijke drama's. En daar lag ik echt wakker van. En dat doet mij nog verdriet. Of afscheid nemen van columnisten is altijd een heel pijnlijke oefening. Dus in die zin heb ik er veel grijze haren. En ik hoop dat ik het altijd met de beste bedoelingen gedaan heb, maar ongetwijfeld ook fouten gemaakt. En dus ik heb ook van een aantal mensen de voorbije week heel nadrukkelijk geen felicitaties gekregen. En ik weet ook wel waarom, omdat je... En wat waren dat dan voor mensen? Oh. Dat zijn mensen van wie je een column hebt afgenomen, of die je ontslagen hebt. Of die, en van een aantal van hen heb ik trouwens ook wel een mailtje gekregen. Maar van een aantal snap ik ook wel dat ik hen gekwetst heb. En soms echt diep in hun vezels gekwetst heb. Er is gescoord in Sittard. Richard. Lazaros Lamprou breekt de ban hier in deze wedstrijd. In de 14e minuut voor Fortuna Sittard. Schiet de bal met de rechtervoet. Prachtig in de verre hoek van een meter of 18. Heerlijke voetballer is toch dat die Griek die vaak op de vleugel leuke dingen laat zien. Creatieve speler. En dit is zo'n moment. Daarvoor kom je naar het stadion. Zijn tweede goal. 3 assists heeft hij ook al op zijn naam. Fortuna leidt tegen Excelsior door Lamprou 1-0. Peter van der Meers is onze gast. Hij gaat dus als correspondent naar Parijs na 9 jaar hoofdredacteur te zijn geweest van NRC Handelsblad. Van der Meers was in die 9 jaar een graag geziene gast op radio en tv. Mijn naam is Peter van der Meers. In de Mediaraad Peter van der Meers. Hij is hoofdredacteur van de gerenommeerde Belgische krant De Standaard. Peter van der Meers, goedemiddag. Goedemiddag. U werd vorige week benoemd tot hoofdredacteur van NRC Handelsblad en NRC Next. Ik heb er heel veel zin in. Ik vind het een fantastische kans die ik kreeg om hier een van de allerbeste kranten van Europa te gaan leiden. Dus ik heb er heel veel zin in, ja. Wat vindt u van de Volkskrant? Ik vind de Volkskrant niet betrouwbaar genoeg. Een vleeskroket in de frituur of een vleeskroket uit de muur? Ik vrees dat ik nog altijd liever naar de frituur ga dan een vleeskroket uit de muur te halen. Peter van der Meers, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoofdredacteur van NRC. En NRC gaat vanaf morgen op tabloid. Is dat een spannende dag vandaag voor u? Ja, het is een heel spannende dag. Het is natuurlijk de eerste keer dat we van die broadsheet die nu meer dan 100 jaar bestaat, dat we daar een tabloid van maken. Dus natuurlijk is het heel spannend. Laat me om te beginnen zeggen dat ikzelf en via mij NRC deemoedig het hoofd moet buigen. Punt. Ik heb nieuws voor je. Er is wel leven naar de dood. Ja. En Peter staat daar. Ik denk dat hij... Ja, want ik word dan emotioneel. Ik hoop dat ik mijn zus dan zo zie. Wij vragen onze gasten altijd, wat mogen voor je draaien? Cat Stevens, Father and Son, omdat het ook wel iets zegt over wie ik ben. En hoe ik, toen ik 16 of 17 was, het gevoel van mijn vader die mij in de weg stond en ik wou de wereld zien. En hij zei, kalm jongen, het komt nog wel, je hebt alle tijd. It's not time to make a change. Just sit down, take it slowly, you're still young. That's Peter van der Meers, scheidend NRC-hoofdredacteur, zit te genieten van Cat Stevens. Ja, precies, ja. Jouw vader, die stond je in de weg en die zei, jouw tijd komt nog wel. Ja. Is die tijd inmiddels inderdaad nu? Ja, die tijd is zeker nu. En ik heb natuurlijk intussen die spanning met mijn vader toen ik een puber was, die liggen al 50 jaar of 40 jaar achter mij. Mijn vader is nog altijd een hele grote raadgever en supporter. Maar zo was het wel destijds. Ik had heel erg dat gevoel van ik ga de wereld veroveren. En mijn vader zei, wacht eens jongen, ik krijg nog wel je tijd. En, ja. En dus Cat Stevens, Father and Son, vat dat heel goed samen. Ja. Want als je terugkijkt hè, op 9 jaar hoofdredacteurschap NRC, dan komen natuurlijk ook de moeilijke momenten altijd weer naar boven. Zeker. Die hoorden we ook langskomen. De onjuiste berichtgeving indertijd over de gezondheidstoestand van prins Friso. Ja. Je bent door het stof gegaan daardoor. Ja. En ook het ontslag van China-correspondent Oscar Garschagen. Die bleek geplagieerd, dingen verzonnen te hebben. Ja. Jullie stopten jullie contact met hem. Ja. Jij kan me voorstellen dat je daar nu over nadenkt. Verwijt je daar zelf eigenlijk iets in? Ik verwijt me daar zeker altijd dingen in. Ik kreeg de lof en de bloemen als het goed gaat met NRC. En ik draag de verantwoordelijkheid voor elke fout die we maken. En in een aantal gevallen had ik ook over fouten die we maken of gemaakt hebben beter kunnen communiceren. Ik had met die mensen zelf langer kunnen praten. Wie bedoel je nu? Welke mensen? Ja, ik had bijvoorbeeld, ik heb in de zaak van Friso heb ik eerst heel erg de fouten verdedigd. Dat had ik niet moeten doen. Je hoorde het daar juist in het fragment. Dat is bij Paul Witteman. Dat ik na een dag of 10 zeg, ik buig deemoedig het hoofd, want we hebben fouten gemaakt. En ik heb de eerste week nog als een soort, een beetje blind weg gezegd, nee, we zaten goed. En dat heeft eigenlijk meer dan de fout zelf de krant schade berokkend. Namelijk de hoofdredacteur die niet zag dat hij, want ik ben verantwoordelijk voor wat er gepubliceerd wordt, dat hij een fout gemaakt had. En die bleef volhouden in die fout. En je moet ook als je fouten maakt kunnen zeggen dat het fout was. En daarom, dat heb ik bijvoorbeeld, als ik daarop terugkijk, dat heb ik niet goed genoeg gedaan. Heeft het je beter gemaakt, denk je, in je vak? Het heeft mij ongetwijfeld beter gemaakt in het vak, zeer zeker. Omdat je wordt natuurlijk... Ik heb wat schrammen in mijn gezicht gekregen. En hier en daar een litteken. Maar dat heeft mij ook sterker gemaakt. Zorgvuldiger? Zorgvuldiger. Ja. Zorgvuldiger naar mensen toe. Zorgvuldiger in communicatie, hoop ik. Wat minder zie mij hier staan en ik zal het wel even... Die ijdelheid weer. Ook wel ijdelheid of wat borstgeklop of wat koppigheid ook van... We zitten goed, want ik heb beslist dat we goed zaten, dus we zitten goed. Ja, ja. Dus dan denk ik, dat ik ook wat meer naar mensen luister, ook op de krant, dan ik in de eerste jaren deed. Dus in die zin heeft het mij wat beter gemaakt. Ik las dat jouw vader je enorm gesteund heeft in der tijd. Dat hij, je noemt hem ook een wijze man, en dat hij in die zware periode van Friso je een complimentje gaf dat je tot tranen toe roerde. Ja. Wat zei hij? Wel, hij zei, en ik moet oppassen dat ik er zelfs zoveel jaar later weer niet emotioneel van werd, ik gaf ik ging door het stof bij Paul en Witteman. Het was een winteravond, eind februari, het vroor, het was donker. En ik reed terug van Amsterdam, waar de uitzending wordt opgenomen, naar mijn appartement. Ik woonde toen nog in Rotterdam. En het was heel stil en ik kreeg enkel een sms van mijn vader. Ik ga niet zeggen wat hij zei, maar hij zei een hele mooie ding. Ja, en het ontroert je wederom. Ja, ja. Ja, ja. Je vader die was belangrijk. Jullie hebben uiteindelijk ook veel voor je kiezen gehad. Ook dat je zus overleed. Ja, precies. Dat zat ook in het fragment met... nu gaan jullie mij echt weer tot tranen toe. Ja, ja. Maar mijn zus is verongelukt toen zij 20 en 21 was. En toen ik bij Adieu God was, vroeg Thijs op een bepaald moment... Ja, als die hemel dan bestaat, waarvan ik echt overtuigd ben dat hij niet bestaat... maar als hij dan echt bestaat dat je bent daar, ja, wat hoop je dan te zien? En toen zei ik echt, en dat hoop ik ook, dat ik dan mijn zus kan zien. Want dat is natuurlijk wel het litteken op mijn leven. Of op mijn ziel, dat mijn zusje verongelukte toen ze 20 was. Dat is iets wat je ook... Ja, ze zou nu 57 worden dit jaar. Dat je 35, 36 jaar later niet vergeet. Hè. Maar maakt dat je het gevoel hebt dat je ook, omdat het zomaar voorbij kan zijn, alles uit het nu moet halen? Zeker, en dat heb ik ook zeer erg gehad toen zij verongelukte. Had ik iets van pluk de dag, carpe diem. Mijn zus is op een zaterdagmiddag in een auto gestapt en is er niet meer uitgekomen. Dus... je kan de zaterdagmiddag in een auto stappen en 's avonds dood zijn. En dus dat heb ik heel erg gehad. Dat heb ik ook heel erg gehad in de zin van dat ik begon feest te vieren en te drinken en wilde avonturen begon te hebben. En dat heb ik eigenlijk heel erg omgezet in ook professioneel, in een ongeduld. In een, het leven is heerlijk, dus haal er alles uit. Haal alles uit dat hoofdredacteurschap dat ik gehad heb. En straks haal alles weer uit Parijs. En verleg die steen terwijl je kan. Probeer die steen in de rivier te verleggen. Dus. En dat vonden medewerkers van de krant ook wel eens lastig, hè? Dat ongeduld. Ja. We lezen ook wel eens het korte lontje. Ja. Het heel direct reageren. Ja. Dat heeft ook wel eens tot confrontaties geleid. Zeker. Redacteuren die weggingen. Je hebt ook wel een kantelpunt al eerder gehad. Ja. Hè? Dat je dacht, misschien is het beter om nu al weg te gaan. Waarom heb je het toen niet gedaan? Maar toen heb ik niet gedaan. Dus inderdaad, om te beginnen. Eén, ik heb uit mezelf een kort lontje. En ik ben uit mezelf al tamelijk... expliciet en wat ik wil en niet wil. En ik maakte dan de klassieke fout die Vlamingen die naar Nederland komen maken, namelijk die Hollanders die zijn bot en die zijn rechtstreeks en die... En dus ik zal ze overschreeuwen. En ik had dat al erg. Dus op een bepaald moment is er inderdaad ook een confrontatie geweest met de redactie, waar mensen zeiden van ja, maar de manier waarop je de redactie leidt, dat moet je echt wel wat anders gaan doen. En dat heb ik toen niet gedaan, omdat ik vond dat waarom ik nu kan weggaan, kon ik toen niet. Namelijk dat wat ik aan het doen was, van die gedrukte kranten een digitaal medium maken, van een nieuwe strategie voor Next en het Handelsblad uitzetten. En een aantal van die zaken waarvan ik nu met trots toch wel terugblik, dat die niet af waren. En toen heb ik echt ook in de ogen van een paar medewerkers gekeken en gezegd van, wat denken jullie? Kreeg ik nog een kans? En die heeft de redactie zeker ook gegeven. Zijn we ook sterker geworden als redactie door met z'n allen door die crisis te gaan, denk ik. Ja, en hebben ook die medewerkers die je destijds in de ogen hebt gekeken, nu ook op een emotionele, positief emotionele manier zeker gereageerd? Zeker. Dus dat is ook het mooie, denk ik. Dat op het einde van die 9 jaar... dat wij als NRC, ook als groep, als redactie, maar ook als merk, als krant en site, een heel stuk sterker en hechter zijn. En daarom denk ik ook dat ik er met zoveel plezier en ook dus dan natuurlijk een beetje weemoed kan op terugblikken. Ja. Confrontatie is er ook op het veld in Sittard. Fortuna Excelsior, Richard. Kwartwedstrijd zit erop in Zuid-Limburg. Het is 1-0 voor Fortuna. Schitterend doelpunt van Lazaros Lamproe. Fortuna en Excelsior aan elkaar gewaagd tot nu toe. Af en toe wat speldenprikjes van de ploeg van Adrie Poldervaart van Excelsior dus. Dat overigens de laatste 3 uitduels verloor. Fortuna won zijn laatste thuiswedstrijd van Vitesse met 2-1. Maar Fortuna heeft wel iets meer balbezit. Is wel wat minder gevaarlijk geweest dan Excelsior. Maar staat dus voor met 1-0 door die goal van Lazaros Lamproe. Fortuna dat overigens na de winterstop al 15 doelpunten heeft tegengekregen in 4 wedstrijden. De bal nu op het middenveld met Smeets. Kopt de bal door naar Ostipaliri. Heeft de bal nu terug aan de linkerkant van het veld. Dan gaat ook Diemers mee naar voren. Is het Semedo die de bal wel wil in de punt van de aanval. En komt daar een overtreding aan de rechterkant van het veld. En dat is direct ook de eerste gele kaart van deze wedstrijd voor Fortes, die weer terug is bij Excelsior na een wedstrijdschorsing. Baks, de scheidsrechter, staat er dicht op en geeft Fortuna op een aardig plekje aan de rechterkant van het veld een vrije trap. 25 minuten in de regen in Sittard. 1-0 voor de thuisploeg. Lukt het Arantxa Rus om Nederland nog terug te brengen in het Fed Cup duel tegen Canada? Marcella. Ja, nou in ieder geval in die eerste set lukt het haar wel. Want knap gedaan, 3-0 achter, 2 breaks achter. En ze komt terug tot 3 gelijk. Brak dus 2 keer terug. Nu zojuist in de 7e game weer eigenlijk heel makkelijk haar service ingeleverd. Dus nu staat het 4-3 in de eerste set voor Canada. Maar je ziet wel weer dat het een typische Fed Cup wedstrijd is. Het gaat met ups en downs. Er is veel emotie. Er zijn dan af en toe lange rallies. En Andreescu die is al lang uit op het gravel gevallen. Ja, dan glij je toch even uit. Nou ja, gelukkig heeft ze niks. Maar dat is dan toch een tikkie. Want ze heeft veel kansen gehad. Bijvoorbeeld in de 5e game. Ze stond 3-2 voor. Kreeg 3 kansen om, of 3-1 voor, om 4-1 te maken. Die game lukte het haar niet. En toen kwam rust terug in deze eerste set. Dus het is nog niet gespeeld. Er staat 30 minuten op de klok. Het is 4-3 voor Canada. Ze leidt met een break Andreescu. Maar dat zegt voorlopig in deze set helemaal niks. Licht uit, spot aan. Dat spijt me. Voor Nederland. Als een grauwe herinnering aan een grimmig verleden. De mediaarchieven. Met Ron Vergouwen. Ja, onze mediadeskundige Ron Vergouwen is bij ons aangeschoven. Ja, Ron, Peter van der Meers is natuurlijk een van de vele Belgen die hier in Nederland bekend is geworden. En jij hebt je gestort, hè, op Vlamingen op de Nederlandse televisie. Ja, de invloed van Vlamingen op het Nederlandse medialandschap. Ja, als je naar de vroeger tijden kijkt, eigenlijk voor de komst van de commerciële televisie. Peter, je hebt het ook vaak uitgelegd. Met de komst van de commerciële televisie in Vlaanderen. Ja, zijn we elkaar een beetje uit het oog verloren eigenlijk. Maar goed, daarvoor was het ook al. Ja, zagen we niet heel veel Vlamingen op de Nederlandse televisie. Er werden wel eens wat gezichten uitgewisseld. Ik weet, Mies Bouwman, die is ooit naar België gegaan met Noord-Zuid. Een talkshow met Johan Antierens. Ja. Grote Vlaming, denk ik. Grote destijds. Vlaming, ja. En wij hebben ooit Karl Huibrechts op de Nederlandse televisie gehad. Oneens. Maar dat was niet een heel groot succes. Nou, met de komst van de commerciële televisie begin jaren 90... Ja, zijn er toch wat Vlamingen die hun stempel hebben gedrukt. Ja, en dan moet ik toch even beginnen met... ja, moet ik eigenlijk even een andere stem opzetten? Dan weet je al waar het naartoe gaat. Overdag leek hij een normale Vlaming. Maar 's avonds toonde hij ons de schaduwkanten van de Belgische samenleving. Dan heb ik het natuurlijk over Paul Jambers. De man als verleider is een archetype. Maar wat betekent seksappeal voor vrouwen? Moet een man mooi zijn? Moet hij een indringende blik hebben? Moet hij gespierd zijn? Of een mooi kontje hebben? Of is het gevoel voor humor het geheime wapen van de Casanova? Pedro heeft het zowat allemaal. Ja. Alles klonk zo mooi met zijn Vlaams accent. Ja, en hij had behoorlijk veel invloed. Een autobiografie geschreven van 600 bladzijden. En als je dat doet, een autobiografie van 600 bladzijden schrijven, dat vind ik fantastisch. Ja. Dan moet je wat vinden wat dat je wat gepresteerd hebt in je leven. Ja. Ja. Nou, hij had wel invloed op het beeld dat wij over Vlaanderen hadden natuurlijk in die tijd. Hugo Claus heeft ooit eens over Jambers gezegd, hij heeft Vlaanderen ontkleed. Ja, fantastisch mooi. Ja. Ja. Na Paul Jambers kwamen er toch ook wel wat andere Vlamingen die hun stempel drukten. Dan gaan we even naar de kindertelevisie. En dan kom ik bij één naam uit. Gert Verhulst van het tv-bedrijf Studio 100. Is dat een Belg om trots op te zijn? Dat is een Belg die grote culturele fenomenen naar Nederland heeft geëxporteerd. Ja, ik noem dan meidengroep K3, kinderseries Piet Piraat, Big en Betsy, Wizzy en Woppie, Kabouter Plop. Hij kocht ook reeds succesvolle series op, zoals Maya de Bij. Die zitten nu ook in de stal bij Gert. En Gert kennen we natuurlijk allemaal van Samson en Gert. Samson! Ik moest het kloppen, want de deur ging al open. Goedendag, meneer Spaghetti. Dag, Samson. Zeg, is er iets, Albert? Ten eerste is het Alberto. En ten tweede, ik heb zo verdriet. Ja, dat was een serie die ook in Nederland jarenlang is uitgezonden. In Nederland wordt er dan toch een beetje neergekeken op het soort commerciële kindertelevisie dat hij maakt. Hoe zit dat in België? Ja, in België ook eigenlijk wel. En terzelfde tijd is hij natuurlijk schatrijk van geworden. En hebben alle ouders toch wel... Ze vinden het fantastisch om op zondagochtend de kinderen voor televisie te zetten en intussen nog wat te slapen. Ja. Dus wat dat betreft is het een hele efficiënte televisieomroep geworden. Ja, ja, een geschat vermogen van 60 miljoen euro. Ja. Dus het is een beetje een Vlaamse John de Mol, kunnen we zeggen. Vlaamse tv-makers die hier wel alle lof krijgen in ieder geval. En hoge kijkcijfers scoren met hun tv-ideeën. Zijn de mensen achter Woestijnvis. Zeg maar het Vlaamse animal, zou je kunnen zeggen. Ze bedachten een man bij het hond. Wie is de mol? De slimste mens. En dan moet ik even de namen noemen. Bart de Pauw, Michiel de Vlieger, Michel van Hoven en Tom Leenaerts. En die laatste kennen we nog van Tien voor Taal. Want dat heeft hij ooit gepresenteerd met Tineke Verburg. En dan zal je zeggen, nou, hij komt in Nederland. Hij zal zichzelf wel bescheiden opstellen. Nou, dat viel een beetje tegen. Welkom bij Tien voor Taal. Het spel dat meestal niet door de Nederlanders gewonnen wordt, maar wel gepresenteerd wordt door een van de aantrekkelijkste, beminnelijkste, mooiste, langste en denk ik ook oudste presentatrices van de Lage Landen. Nou, ik ben heel blij dat ik dat mag presenteren met een Belg die zijn lengte moet compenseren met een scherpe tong en een kussentje. Ja? Laat zien. Ja, dan gaan we even naar de krantenwereld. Kom ik even op jouw terrein, Peter. Gert IJzersbaard en Christian van Tilo zijn natuurlijk grote mensen die aan het roer staan van grote mediabedrijven, grote krantenconcerns. Ik heb het idee dat ze in België de krant iets serieuzer nemen, zakelijk gezien in ieder geval. Zeker. Dan hier. Nu in Vlaanderen hebben we jarenlang gedacht dat de Vlaamse kranten zouden worden overgenomen door de Nederlandse grote kranten. En het omgekeerde is gebeurd. En dat is denk ik omdat er in Vlaanderen hele harde concurrentiestrijd geweest is de voorbije jaren. En dat de Nederlandse kranten eigenlijk in de jaren 80, 90 hele luie instituten geworden waren. Mm. En dus de Vlamingen hebben zich daar kunnen voorbereiden, zeg maar, op wat ze later in Nederland gedaan hebben. En ziet er een gevaar aan eigenlijk, die Vlaamse overmacht hier? Ik denk dat omdat de statuten van de redacties in Nederland zo sterk zijn, geen gevaar is. Dat. En dat bijvoorbeeld zelfs een krant als de Telegraaf, oranjer dan de Telegraaf kan je niet zijn, heel blij is met die Vlaamse eigenaar die er veel meer liefde voor heeft dan de Nederlandse eigenaren de voorbije kwart eeuw gehad hebben. Ja, laten we even luisteren naar Christian van Tilo, wat hij zegt over de toekomst van de krantenjournalistiek. Voor kwaliteitswerk zal altijd plaats zijn, daar ben ik van overtuigd. Je merkt dat kwaliteit ook vandaag komt bovendrijven, hoeveel content er ook op de markt mogen zijn. Van dat soort journalisten die dat werk leveren, zullen er minstens evenveel zijn in de toekomst, misschien wel meer. Mee eens? Hij is de baas van onze grootste concurrent, maar ik ben het er helemaal mee eens. Heel goed. Dan nog even terug naar de entertainmentbranche. We hoorden net al Tien voor Taal. Dat was een programma waar zowel Vlamingen en Nederlanders natuurlijk elkaar leerden kennen. Ja, en zo zijn er ook mensen hier uit Vlaanderen hier opgedoken. Evi Hansen was jarenlang de co-host bij Expeditie Robinson. Tegenwoordig heeft Rick Brandsteder in weer zo'n fantastisch programma Temptation Island, heeft de Vlaamse Annelien Korrewiets naast zich staan. Dus ja, er breken wel wat mensen door. En ook uit de muziek wereld gaan de mensen doorbreken hier. Koen Wouters is natuurlijk iemand van de band Clouseau. In Vlaanderen is hij op dit moment heel erg hot. Hij is daar de geliefde coach in The Voice van Vlaanderen. Ellen, ik ben heel blij dat ik me omgedraaid heb. Ik wou echt weten wie is mij dat hier aan het vertellen, want zo kwam het over zo. Je wou me echt een verhaal aanbrengen en dat is per slot van rekening wat liedjes moeten doen, dat is het verhaal brengen. Dan moet ik een keuze maken, zeker. Ik had op voorhand al nagedacht over wie mijn favoriet was, dus ik ga voor Koen. Ja, en in Nederland ook veel shows gepresenteerd. Een andere iemand die ook uit de muziek bekend is geworden. Bart Peters presenteerde al jarenlang bij de VRT. Maar brak ook hierdoor dankzij deze hit met The Radios. When she goes na na na na. Na na na na. Grijs. Ja, en hij mocht bij de AVRO allerlei grote shows presenteren. Bijvoorbeeld de Top-op Quiz, een kindershow, maar ook een muzikale personality show. Welkom bij La La La Live, een programma waarin we een vrolijk, onverwacht muzikaal parcours afleggen met een hooggeëerde hoofdgast. Ja, inmiddels niet meer op de Nederlandse televisie, nog wel op de Vlaamse televisie. Tot slot, voor nu zijn het de laatste jaren vooral komieken die Vlaanderen vertegenwoordigen op de Nederlandse buis. We hebben Lieve Scheijren, die heeft een eigen rubriek in RTL Late Night. Wim Helsen heeft een programma gemaakt voor de VPRO. En tegenwoordig de laatste aanwinst hier in Nederland, Philip Geubels, bekend geworden door al die fragmenten van De Slimste Mens die De Wereld Draait Door laat zien. De traag pratende Belg die presenteert sinds 2 weken zijn eigen medische quiz bij RTL 4. Welkom bij Is er een dokter in de zaal? Een programma over alles wat met onze gezondheid te maken heeft. En ze zeggen altijd, lachen is gezond, maar ik geloof daar niet zo heel hard in. Ik doe nu al 15 jaar comedy en zie hoe dat ik eruit zie. Ja, de Vlamingen hadden misschien ooit een minderwaardigheidscomplex, maar dat is inmiddels wel weg, denk ik. Ze zitten echt overal. Zelfs heel op bed, want je vergat Goede Lulikes. Een van de Vlamingen die in Nederland is door... Zegt hij trots, volgens mij. Ja. Dankjewel, Ron. Tot over een uur. We gaan snel naar Sittard, want daar zijn ontwikkelingen. Loopt op rolletjes voor Fortuna 2-0. Weer een goal van Lazaros Lamproe. Oude Kotte, verdediger van Excelsior, levert de bal heel knullig in. En dan is het Lamproe met zijn techniek. Kapt Matthij uit en schuift de bal laag onder de keeper door van Excelsior. Alessandro Damen, zo staat het 2-0 met 2 goals. Dus van de Griek heeft er nu 5 gemaakt in 13 wedstrijden. Fortuna speelt met flair, speelt met vertrouwen. Het staat goed. Kansen zijn er zeker wel geweest voor Excelsior. Maar ze hebben ook al behoorlijk wat schade opgelopen in het waterballet. Want zo zou je het kunnen noemen met die dikke plassen op het veld hier in Sittard. 2 gele kaarten al voor Oude Kotte en voor Fortes. Een blessure van Bruins. Belangrijke speler natuurlijk van Excelsior. Hij moest er al na 23 minuten af. En dan ook nog eens die 2-0 achterstand tegen Fortuna. 2 ploegen die dus dicht bij elkaar staan. Fortuna 23 punten, Excelsior 22. Kortom, veel belangen vanmiddag hier in Zuid-Limburg. Maar Fortuna staat comfortabel voor met 2-0. Even kijken of dit iets oplevert. Counter van Excelsior met Edwards. Gaat het strafschopgebied in. Kapt zijn tegenstander uit. Is er nog eentje kwijt. Moet dan tot het schot komen. Geeft de bal dan af. Maar dan is dat weer onnauwkeurig. En zo blijft het ook na 36 minuten nog altijd hier 2-0. We zagen trainer Adrie Poldervaart hoofdschuddend daar op het veld. Volgende week is hij te gast bij ons op de perstribune. Hoe gaat het bij het Fed Cup tennis Nederland-Canada? Marcella. Nou, Aranska Rus heeft er nog wel een set van kunnen maken. Maar desalniettemin heeft ze die eerste set verloren met 6-4. De Canadese Bianca Andreescu, 18 jaar jong pas. De enige top 100 speelster trouwens van deze hele ontmoeting. Ja, die is toch wel een maatje te groot. Totaal aantal punten 36 voor de Canadese, 26 voor Rus. En ja, Canada nog maar 1 set verwijderd van de ontmoetingwinst, hè, om het zomaar te zeggen. Maar ja, laten we hopen dat Rus het tij kan keren. Ze zal iets beter moeten serveren. Minder dan 50% eerste services in. Ja, dan kom je al in de verdrukking op de eerste bal in de rally. Dus als ze daar nou mee begint, daar die focus probeert te pakken. En zich dan in die rally je terug kan vechten. Publiek erachter, wie weet. Maar dat het moeilijk gaat worden, dat wisten we van tevoren al. Eerste set dus 6-4 voor Andreescu voor Canada. Hoofdredacteur van de NRC, Peter van der Meers, zit hier. Nog een paar maanden hoofdredacteur. Helemaal aan het begin van het uur zei je, over 25 jaar is er geen papieren krant meer. Nee. Hoe lang nog wel, denk je? Wel, ik denk dat de papieren krant overigens in uitzondering op zaterdag zal die papieren krant blijven. Maar, ook ergens over 50 jaar? Ja, dat denk ik ook wel. Dat, okay. Met een kopje koffie en een croissant. Toch in de ja, je ziet je al in de Marelle liggen. Ja, precies. Ja. Dat bleef je dat papier en dat tactiele gevoelsmatige van papier waarschijnlijk wel nog hebben. Maar in de week niet meer. En waarom zou het? Je kan veel makkelijker, veel beter op een mobieltje of op een scherm journalistiek overbrengen. En dat doet jou geen pijn? Nee, want ik ben nooit in journalistiek journalistiek gekomen om wit papier zwart te maken. Ik ben in journalistiek gekomen om aan journalistiek te doen. En als het beter kan op een scherm, waarom zouden we het dan niet beter doen? En we zien dat ook steeds meer mensen. En ook, vergis je niet, ook met name veel van de oudere lezers van NRC op iPad. Al is het maar op iPad overschakelen, is het maar omdat je de letters daar wat kan vergroten en het makkelijker is. En dus kranten als de onze maken ook wel strategische plannen waarbij we zeggen binnen 10, 15 jaar is de kans reëel dat dan papier in de week nog maar heel miniem is. En heb jij ook, want dat zei je ook aan het begin, NRC Next en de NRC worden met z'n tweeën één ochtendkrant. Ja, ja, heb jij ja. daar ook voor gepleit tijdens jouw periode? Ja, ik heb daarvoor gepleit en we hebben eigenlijk wel strategie één. Dat zijn nu dezelfde kranten. Next en het Hansblad zijn nu, vroeger was Next een dunnere krant en meer gericht op jongeren en zo. In de voorbije jaren hebben we daarvan dezelfde krant gemaakt. Maar goed, we hebben nog altijd een publiek dat die krant heel graag 's middags om 3 uur in de bus krijgt met nog wat nieuws van die ochtend. Na verloop van tijd zullen we waarschijnlijk verplicht zijn om aan die mensen te zeggen van het komt niet meer 's middags maar 's ochtends, maar het is wel identiek dezelfde krant. En we zien nu al dat veel van die Hansbladlezers naar de ochtend aan het overschakelen zijn. Want een middagkrant is eigenlijk historisch, is het iets van voor televisie. Van mensen kwamen thuis van het werk en lazen de krant. Dus we gaan waarschijnlijk, en is dat ook voor binnen 10 of 15 jaar, gaan we waarschijnlijk naar een middagkrant die in de ochtend samen Nou, de kritiek in de die dan wellicht gaat losbarsten, want die komt er dan vast ook. Zeker. Die hoef jij in elk geval niet meer te trotseren. Want jij gaat naar Parijs voor de NRC. Ja. Waar verheug jij je op? Ik verheug me vooral weer om te doen waarvoor ik ooit in de journalistiek ben gegaan. Ik ben ooit weggegaan op de universiteit waar ik aan het promoveren was en waar ik een promotieplaats had die ik zou hoogleraar zijn geworden. En toen dacht ik, ja nee, ik wil echt, ik wil met in plaats van de 16e eeuw is de 20e eeuw zo interessant. Dus ik wil doen wat ik vroeger gedaan heb. Ik ben correspondent in Parijs en New York geweest. En dus aan Nederland het verhaal te vertellen van een fantastisch land dat ook heel bepalend is voor wat Europa doet. Denk nu aan de gele hesjes, maar ook het gaat van foie gras tot gele hesjes. Ja. En lekker tikken, ergens in zo'n café. Tikken en podcasts maken. En overleggen met de chef buitenland. Zeker, hè? Die vindt dat mijn stuk te lang is. Of dat ik te traag ben. Of dat het, dus dat wordt een oefening in bescheidenheid. En zo hoort het ook. Er is denk ik voor een journalist niets mooiers dan na vele jaren leiding te hebben gegeven, weer kunnen doen waarvoor we op deze wereld zijn. Stukken schrijven. Ja. Maar wel verder van je kleinkinderen vandaan. En daar word je nou echt gelukkig van. Ja, om die precies, te zien. Wat verder van de kleinkinderen. Nou, er is de Thalys, Parijs, Brussel is 1,5 uur. Dus dat valt nog redelijk mee, hoor. Dus Een collega noemde jou 200% journalist. Wanneer ben je dat? Ja, ik denk dat ik dat altijd ben. In die zin inderdaad een vermoeiend iemand. Namelijk altijd overal. Altijd overal en altijd denken van hier zit een geweldig stuk in. En dat is iets waar mijn vrouw mij ook soms voor haat. Van als we ergens zijn, dat ik denk, nou, hier zit toch een geweldig verhaal. En even naar die redacteur bellen om te zeggen van dit moet je doen. Of als je correspondent bent, het zelf doen. Zelf zeggen van hier zit een verhaal. En dit zegt iets over, in dit geval Frankrijk. Dus dat ga ik opschrijven. We gaan ze lezen, je stukken. Ja, we zijn benieuwd. Heel bon chance daar in Parijs. Merci beaucoup. Peter van der Meers, ik vond je helemaal geen vermoeiend type. Dank je wel voor je komst. Na het nieuws praten met onze sportgast, oud-schaatser Jeroen Straathof. De eerste wereldkampioen op de 1500 meter. Heel graag tot zo. NPO Radio 1. Kwesties. Live vanuit Nijmegen. Bepaalde straten en parken mijden, omdat u als de dood bent voor agressieve honden. Hoe pakken we de eigenaars van die beesten aan? Kwesties. En een debat over seksvoorlichting. Scholieren vullen in hoeveel bedpartners ze hebben gehad en krijgen te zien hoeveel risico ze hebben op SOA's. Top manier om het gesprek aan te gaan. Of gaat dit te ver? Kwesties. Op NPO Radio 1. Vanavond om 8 uur. Het nieuws van alle kanten. Last van keuzestress? De VPRO-gids vist de mooiste parels voor je uit de zee. Elke week het beste uit de media. Probeer de VPRO-gids. Nu 10 weken voor €10. Ga naar vpro.nl/proef. Heeft uw organisatie een eigen regiemodel voor verzuim? Dan vormt de AVG een uitdaging. Hoe houdt u de leidinggevende betrokken? Volg onze training voor HR-professionals. Nu voor slechts €195. Ga naar csopleidingen.nl. Wil jij gemiddeld €300 besparen op je energierekening?